جلد ہم معاظم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم معاظم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر در گہ سردار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، سبز گنبد وہاں خوب بہاریں ہوگی، سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی، روبرو پھر مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ وجد آ جائے گا، قسمت کو بھی اس دم واللہ، وجد آ جائے گا، قسمت کو بھی اس دم جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، حشر سے کیوں پریشان گنہگاروں تم، حشر سے کیوں ہو پریشان گنہگاروں تم، اپنے حامی وہاں سر کار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سر کار مدینہ ہوں گے، حشر میں جا حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضرے درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کیجئے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کر لے اور کچھ دیر ذکر اللہ عز و جل کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی کھا پی سکتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجئے نیت کے تعلق سے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں کچھ حسب موقع کر سکتے ہیں آپ۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلوا علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ سنت و بھرے اجتماع دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم پنجاب کے شہر، مشہور شہر وہاڑی کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور سنت و بھرے اجتماع کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے عجائبات، یعنی ونڈرز، عجیب و غریب باتیں تھیں، لہذا لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو ضرور تمہیں تعجب ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات آ گئی ونڈرز کی، حیران کر دینے والی چیزیں، حیرت انگیز قسم کا واقعہ۔ تو یہ پہلے اس لیے بیان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بیان سن کر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کئی قسم کے عجائبات تھے، عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے تھے۔ تو ان میں سے ایک واقعہ، فرمایا کہ دو بوڑھی عورتوں کا میں تمہیں بیان کرتا ہوں تو تمہیں تعجب ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ فرمایا کہ وہ جو میاں بیوی تھے، ان دونوں کے ساتھ ان کی نابینا اور بوڑھی مائیں بھی رہتی تھیں۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ شوہر کی والدہ بھی نابینا اور جو اس کی بیوی تھی اس کی والدہ بھی نابینا۔ تو فرمایا کہ شوہر کی ماں ایک نیک سیرت اور سچی خاتون تھی، جبکہ بیوی کی ماں کا جو انداز تھا وہ درست نہیں تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کی ماں کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی۔ بالآخر ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی ماں کو مجھ سے دور نہ کرو۔ کیونکہ اس کا شوہر بیوی کی محبت میں بہت زیادہ مستغرق تھا، لہذا اس نالائک نے بیوی کے کہنے پر اپنی والدہ کو اٹھایا اور دور کسی جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ درندے اسے کھا جائیں، اور خود واپس آ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جب شام ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں کو درندوں نے گھیر لیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ بھی وہاں پر تشریف لے آیا اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ بہت اچھی آوازیں، یہ تو گائے، اونٹ اور بکری کی آوازیں ہیں۔ تو جب بڑھیا نے یہ کہا تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک حیران کن واقعہ دیکھا گیا کہ وہ ساری کی ساری وادی گائے، اونٹ اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ صبح اس لڑکے کو اپنی والدہ کا خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کا تو انتقال ہو چکا ہوگا، جانور اسے کھا چکے ہوں گے۔ جب وہ اپنی والدہ کی تلاش میں پہنچا تو عجیب واقعہ دیکھا کہ وہ جنگل تو اونٹ بکریوں اور گایوں سے بھرا ہوا تھا، حیران ہو کر اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے میری ماں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے رزق اور اس کی عطا ہے، جبکہ تو نے میری نافرمانی کر کے میرے معاملے میں اپنی بیوی کو راضی کیا تھا۔ یہ سن کر وہ بیٹا اپنی والدہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کے سامنے اس نے ساری کیفیت بیان کر دی۔ اب بیوی کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میری جو ساس ہے، اسے اونٹ گائے اور اتنا بڑا ریوڑ مل گیا۔ اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ میری والدہ کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ لالچ تھا۔ صلو علی الحبیب، شور کی آواز بہت آ رہی ہے۔ صلو علی الحبیب، آپ بھی یہیں متوجہ ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ اب میری والدہ کو جنگل میں چھوڑا، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جیسا کہ میری ساس کے ساتھ ہوا کہ اگلے صبح ایک بہت بڑا ریوڑ ملا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ ہو۔ وہ اب اپنی ساس کو، اپنے بچوں کی نانی کو اس جنگل میں چھوڑ آیا۔ ویسے ہی فرشتہ تشریف لایا اور پوچھا کہ کیسی آوازیں سن رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے درندوں کی آواز سن رہی ہوں، اور یہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ برا ہی ہو۔ فرشتے نے کیا کہا؟ برا ہی ہو۔ تو وہ درندے اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا انہوں نے۔ اگلے دن جب وہ اپنی ساس کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کی ساس کے صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، باقی درندوں نے اس کو کھا پی لیا، اس کو کھا کر ختم کر دیا۔ تو وہ اس کی ہڈیاں اٹھا کر جب گھر آیا، تو اس کی بیوی یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا، جس میں دو قسم کے سبق تھے۔ ایک سبق یہ تھا کہ لالچ ایک بہت بری بلا ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور لالچ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ لالچ کی نحوست کے سبب دل سے خوف خدا عز و جل نکل جاتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان اپنوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ لالچ کے سبب بندہ لوگوں کے احسانات کو بھلا دیتا ہے۔ لالچ انسان کو غیبت، چغل خوری، دل آزاری اور الزام تراشی پر ابھارتی ہے۔ لالچ فتنوں کو جگاتی ہے۔ لالچ اچھے برے کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ لالچ انسان کو ظلم پر ابھارتی ہے۔ لالچ بڑوں کے ادب سے محروم کر دیتی ہے۔ لالچ بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ ختم کر دیتی ہے۔ لالچ انسان کو مفاد پرست بنا دیتی، مفاد پرستی سکھاتی ہے۔ لالچ انسان کے دل سے ہمدردی کا جذبہ نکال دیتی ہے۔ اور لالچ ایک ایسی بلا ہے کہ جو دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ لالچ انسان کو بے سکونی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لالچ انسان کو اکیلا کر دیتی ہے۔ لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اور لالچ کا جو انجام ہے وہ نہایت بھیانک ہوتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم لالچ اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنے سے بچتے ہوئے قناعت اور سادگی کو اپنائیں۔ اس انداز سے ہماری زندگی انشاءاللہ رب العزت پرسکون گزرے گی۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، فکر آخرت رکھنے والوں کو، یعنی اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں آپ کہ مجھ سے اوپر کتنے لوگ دینداری کی طرف چل رہے ہیں، زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں۔ مدنی نامات پر عمل کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دیکھیں۔ یعنی دین کے معاملے میں ہمیشہ بندے کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ اوپر والے کا عمل کتنا مجھ سے اچھا ہے، اور دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو جب وہ نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کا شکر بھی پیدا ہوگا اور قناعت بھی پیدا ہوگی. دیکھیں دنیاوی معاملات میں کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے لیکن ہماری ذات کے اندر قناعت نام کی چیز نہیں ہے. رب کائنات نے ہمیں آنکھوں سے نوازا, رب کائنات نے ہمیں کانوں سے نوازا, ہمارے اعضائے بدن کو دیکھیں. آپ اور نعمتوں پر اگر توجہ نہیں دیتے تو کم از کم اپنے اعضائے بدن کو دیکھیں کہ آنکھوں کی نعمت, آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی نابینا سے پوچھیں کہ آنکھیں کتنی اہم ہوتی ہیں. اگر کانوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو سننے سے محروم ہے. اگر ہاتھوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت نے جو پاؤں کی نعمت ہمیں دی ہے, پاؤں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے پاؤں نہیں ہے. اگر بالوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے جسم پر بال نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, ان نعمتوں کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں گردوں کی نعمت سے نوازا ہے تو کوئی شخص اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کرا لیتا ہے تو وہ جو نیچرلی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جو گردے عطا ہوئے اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ آنکھیں لگا لیتا ہے سرجری کرا کے تو وہ آنکھیں وہ کام نہیں کر سکتی کہ جو اللہ رب العزت نے بندے کو دی ہے. اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹ ہے, جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں, تو ان کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جو ان چیزوں سے محروم ہے. تو ہمیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے, لوگوں کی ڈیپریویشنز کو, لوگوں کی کلیمٹیز کو, لوگوں کے حالات کو, لوگوں کی مشکل مراحل کو, لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز سے لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سے نیچے لوگوں کے فائنینشلی حالات کتنے خراب ہیں تو ہمیں کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا. اور جب ہم عمراء کی طرف دیکھیں گے, جب ہم معاشرے کی ہائی سوسائٹی کو دیکھیں گے, جب اچھے بنگلوز کو دیکھیں گے, جب اچھے ماڈل کی گاڑیوں کو دیکھیں گے, جب ہم لوگوں کے لگژریس قسم کے لائف سٹائل کو دیکھیں گے, جب لوگوں کے لباس کو دیکھیں گے, جب لوگوں کے برانڈیڈ گھڑیوں کو دیکھیں گے, جب لوگوں کے برانڈیڈ جوتوں کو دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی ناشکری کا تصور پیدا ہو کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں, فلاں بندے کے پاس ہے, فلاں بندے کے پاس ہے, فلاں بندے کے پاس ہے, لیکن مجھے تو یہ نعمتیں نہیں ملیں. تو ناشکری کا احساس پیدا ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے زبردست ان پر حالات آئے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا تو کافی اس پر افسردہ ہوئے. اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کی, افسردگی تھی. اس افسردگی کے عالم میں کسی شہر میں داخل ہوئے تو اس شہر کی جامع مسجد کے باہر کسی فقیر کو دیکھا, کسی مانگنے والے کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, تو فوراً اللہ رب العزت نے شکر ادا کیا کہ اے مولا تیرا کرم اور احسان ہے کہ اگر آج میرے پاس جوتا نہیں ہے تو تیرا کرم ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے نیچے لوگوں کی حالت کیا ہے. تو جب یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قناعت پیدا ہوگی. اور دوسری بات پتہ چلی کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, آپ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ تورات شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے پریسٹ تھے اپنی دور کے, ایک بہت بڑے عالم تھے تورات کے, بہت بڑے اسکالر تھے. تو حضرت کعب نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بیان کیا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اسی طرح کا مضمون تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یحق المکر السیئ الا باہلہ, ترجمہ کنز الایمان, اور برا داؤ یا فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے. امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ جلل القدر تابعی ہے, آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے خلاف سازش نہ کرو اور نہ ہی کسی سازش کرنے والے کی مدد کرو, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, اور برا داؤں اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. تو ہمیں بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے دو سبق ملے. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کی بدخواہی نہ کریں, دوسروں کا برا نہ سوچیں, دوسروں کے بارے میں غلط گمان نہ کریں. اور ایک بہت مشہور مثال ہے, ایز یو سو سو شیل یو ری, بہت مشہور ہے کہ جو بوو گے وہ کاٹو گے, جو بوو گے وہ کاٹو گے. اسی طرح کی ایک روایت ہے جو محدثین نے بیان کی ہے, ایک حدیث ہے, کما تدین تدان, اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ جیسا کرو گے بھرو گے, ایز یو سو سو شیل یو ریپ. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کاٹن اگر بوتا ہے تو وہ ویٹ کاٹ لے, یا گندم بوتا ہے تو وہ کاٹن کاٹ لے, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان اگر اپنے کھیت میں بیج نہ ڈالے تو اسے کچھ مل جائے. اگر وہ بیج ڈالے گا تو جو ڈالے گا وہی ملے گا. تو یہ سبق ہمیں ملا کہ اگر کسی کے ساتھ ہم برائی کا معاملہ کریں گے, یا کسی کانسپائریسی کا شکار ہوں گے, کسی کے خلاف سازشوں کا شکار ہوں گے, تو وہ سازشیں بعض اوقات الٹ کر اپنے اوپر پڑ جاتی ہیں. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو لالچ کے معاملات میں مبتلا نہیں کرنا, کہ جب یہ لالچ انسان کے دل میں آتی ہے تو فکر دنیا اسے پڑ جاتی ہے, دنیا کمانے کی فکر اسے لاحق ہو جاتی ہے, وہ دنیا کے معاملات میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کسی بھی انداز سے مجھے پیسہ حاصل ہو, کسی بھی انداز سے مجھے مال و دولت ملے. وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے, کبھی رشوت خوری کرتا ہے, کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے, کبھی کسی کے مال کی چوری کرتا ہے کہ بس کسی نہ کسی انداز سے میں امیر آدمی بن جاؤں, جبکہ شریعت مطہرہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے بندے کو چاہیے کہ اسی پر راضی رہے. اور جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں, جہاں تک حصول دنیا کی بات ہے, جہاں تک دنیا کی ترقی کی بات ہے, یہ کوئی کامیابی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو بہت بڑا عہدہ مل گیا, دنیا میں جس شخص کو منسٹری مل گئی, دنیا میں جس شخص کو بادشاہت مل گئی, دنیا میں کسی شخص کو اگر کوئی اعلی قسم کی عزت مل گئی, ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا خوش نصیب آدمی ہے, بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ دنیا میں اسے اتنا بڑا عہدہ مل گیا, دنیا میں اسے اتنی بادشاہت مل گئی, اتنے لوگ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں, یہ آفیسر بن گیا, یہ بڑا مال والا بن گیا, بڑے پیسے والا بن گیا. تو بعض لوگ بیچارے پھر اسی چکر میں اپنے آپ کو ایسا انوالو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم, یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں. ظاہر ہے وہ تربیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنات, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ کہ جب بیت المقدس فتح ہونے کے قریب تھا, فتح نہیں ہو پا رہا تھا, تو وہاں کے کسی عالم نے کہا کہ اپنے امیر المومنین کو ہمارے پاس لے کر آؤ, ہم تمہارے امیر المومنین کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، کیونکہ انجیل مقدس میں امیر المومنین کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام علیہ رضوان جب وہاں لے کر جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے غلام سے طے کیا تھا کہ کہیں تم سوار ہونا کہیں میں سوار ہوں گا، غلام سے طے کیا تھا۔ جب بیت المقدس کی طرف پہنچتے ہیں تو باری آ جاتی ہے غلام کی، لوگ دیکھ کر حیران ہیں کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ کتنی شان و عظمت کا مالک ہے کہ خود سواری کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے اور غلام وہ اونٹ پر بیٹھا ہے۔ قریب آیا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے کپڑوں کو دیکھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بڑی عمدہ قسم کی جگہ ہوں تو انواع اقسام کے خوبصورت ہمارے ڈریسز ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے اگر کسی کو دکھانے کی یا کچھ غلط نیت نہ ہو تو اچھا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب بیت المقدس کی چابیاں ملنے کے قریب تھیں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس مبارک پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، بعض روایات میں سٹچنگ ہوئی ہوئی تھی مختلف جگہوں سے، اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ تو جب اس عیسائی عالم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ واللہ یہی وہ ہستی ہے کہ جن کی تعریف ہم نے انجیل مقدس میں پڑھی ہے۔ فوراً بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ ان کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، اپنے وقت کا ایک مشہور بادشاہ آپ سے طواف خانہ کعبہ کے دوران کوئی بات کرنے لگا، آپ نے روک دیا کہ میں تم سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ بنو امیہ کا بادشاہ تھا، کئی بادشاہ بنو امیہ کے بڑے ظالم گزرے ہیں، بنو امیہ کا بادشاہ جن کی سلطنت کی دھومیں بچی ہوئی ہیں، ایک شخص روک رہا ہے اسے کہ نہیں میں تم سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ دلوں میں دنیا نہیں تھی نا، دلوں میں خوف خدا جن لوگوں کے ہوتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بادشاہ سہم گیا، رک گیا کہ ٹھیک ہے بات نہیں کرتا۔ آپ نے طواف کیا، عبادت کی وہاں پر، جب مسجد الحرام سے باہر نکلے تو بادشاہ پھر ملاقات کے لیے آ گیا، کہنے لگا حضرت آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے، ہم جیسے لوگ ہوں بادشاہ وقت سے ملنا تو بعض اوقات خواب لگتا ہے ہم لوگوں کو، ہم میں سے کئی لوگوں کو بادشاہ وقت تو بہت دور کی بات، کوئی ایم پی ایم این اے مل جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں ایم پی ایم این اے نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کون سا کام کرانا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں بادشاہ وقت ملنے کے لیے ترستا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جلیل القدر پوتے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا دو گے، دنیا دو گے آخرت دو گے؟ یہ بادشاہ سے فرما رہے ہیں، کیا دو گے، دنیا یا آخرت؟ تو کہتے ہیں حضرت میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں، میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں۔ فرمایا دنیا میں نے رب سے نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں گا، دنیا میں نے رب سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں گا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اگر اللہ والوں کے واقعات اور حالات پڑھیں تو ہم حیران ہو جائیں۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں کہ جب فتوحات ہوئیں تو کئی صحابہ علیہ رضوان روتے تھے کہ جب مال و دولت کی فراوانی کو دیکھا تو وہ مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر روتے تھے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا، ایک وقت ہمارا عالم یہ تھا اور آج دیکھیں یہ دنیا، یہ انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراہیم اور دنانیر کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، الٹا پلٹا کر دیکھتے تھے، اور بہت ہی عجیب ان کی کیفیت ہوتی تھی، رونے والی کیفیت ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ آخرت کے طلبگار تھے. اور بندہ مومن کا انداز اس دنیا میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ آخرت کا طلبگار ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہی ہیں، قسم کے یعنی رشتہ دار ہیں. سبحان اللہ، آپ نے جب آپ خلیفہ بنے تو اپنے غلام کو فرمایا کہ ایک چادر خرید کر لاؤ. غلام بازار میں جاتا ہے اور چادر خرید کر لایا. وہ چادر پوچھا کتنے کی ہے، تو کہنے لگا کہ 5 درہم کی خریدی ہے. درہم اس دور میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 5 درہم کی خریدی ہے. تو آپ ناراض ہوئے، فرمایا اتنی مہنگی چادر لے آئے، آپ اس پر ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ اتنی مہنگی چادر لے کر آؤ، تو یہ تم نے کیا کیا. آپ ناراض ہو رہے ہیں لیکن وہ غلام ہنس رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں ہنسنے کی بات کیا ہے، تو کہنے لگا کہ میں آپ کا غلام کئی سالوں سے ہوں، میں اس وقت بھی آپ کا غلام تھا کہ جب آپ کے پاس خلافت نہیں آئی تھی، تو آپ نے مدینہ منورہ میں مجھے فرمایا تھا کہ چادر خرید کر لاؤ، تو میں 500 درہم کی چادر آپ کے لیے خرید کر لایا تھا. لیکن جب آپ نے چادر دیکھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا یہ اتنی گھٹیا چادر لے کر آ گئے. غور فرمایا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خلافت جب ملی تو 5 درہم کی چادر پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اتنی مہنگی چادر لے کر آ گئے، اور خلافت سے پہلے 500 درہم کی چادر لائی گئی تو فرما رہے کہ اتنی گھٹیا چادر لے کر آ گئے. غلام ہنس رہا ہے کہ حضرت آپ کی وہ کیفیت تھی کہ آپ مجھے فرما رہے تھے کہ اتنی گھٹیا چادر لے کر آ گئے اور آج میں 5 درہم کی چادر لے کر آیا، تو آپ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، اس بات میں حکمت کیا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نفس نے مجھ سے ہمیشہ اعلی قسم کی چیزوں کا تقاضا کیا ہے. کیا فرمایا؟ میرے نفس نے مجھ سے ہمیشہ اعلی قسم کی چیزوں کا تقاضا کیا. فرمایا کہ جب میں خلیفہ بن گیا، جب آپ کو خلافت ملی تو آپ اس وقت بھی روئے تھے خلافت کے ملنے پر. جب میں خلیفہ بن گیا میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کا سب سے بڑا حکمران بن گیا ہوں، اب میرے نفس نے مجھ سے عجیب چیز کا تقاضا کر دیا، اور وہ چیز آخرت ہے. فرمایا میرے نفس نے مجھ سے ہمیشہ اچھی چیزوں کا تقاضا کیا. تو جب میں خلافت کی مسند پر آیا تو میرے نفس نے مجھ سے آخرت کا مطالبہ کر دیا. سبحان اللہ، کتنے نیک لوگ تھے وہ، کہ آج اگر بادشاہت مل جائے تو انسان ایروگینٹ ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، دل میں بڑائی آ جاتی ہے. بعض لوگوں کو بادشاہت، بعض لوگوں کو عہدے، بعض لوگوں کو منصب ظلم پر ابھارتا ہے. لیکن ان لوگوں کا انداز دیکھیں کہ جب خلیفہ بنا تو میرے نفس نے مجھ سے آخرت کا مطالبہ کر دیا، اور پھر یہ مطالبہ صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ کی ساری زندگی پھر ایسی گزری، ساری زندگی ایسی گزری، نہ اولاد کے لیے کچھ جمع کیا، نہ کوئی پراپرٹیز بنائی، نہ کوئی اس دور میں جو بھی مال و اسباب کی چیزیں تھی وہ بنائی. فرمایا کہ اگر میری اولاد اللہ سے ڈرتی ہے تو میری اولاد کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. کیسا ان کا ذہن تھا. جب فوت ہوئے تو 18 درہم چھوڑے، 18 چاندی کے سکے چھوڑے. یہ تھی ان کی آخرت سے محبت. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کیسے ہم کر رہے ہیں، کیسے فکر دنیا میں آج ہم گھلے جا رہے ہیں. لوگوں کے مال دیکھتے ہیں، لوگوں کے مکان دیکھتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں دیکھتے ہیں، لوگوں کے محلات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی کاروں کو دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی رجسٹریشن برانچ میں جا کر تو دیکھیں، رجسٹریشن برانچ میں دیکھیں جا کر، جہاں مکانوں کی رجسٹری ہوتی ہے، جسے آپ لوگ اپنے پنجاب میں کہتے ہیں پٹوار خانہ، پٹوار خانے میں جا کر دیکھیں کہ کتنی زمینیں کتنے مالکوں کے نام تھیں اور اب نہیں ہیں، کتنے مکان کسی اور کے نام تھے لیکن اب اس کے نام نہیں ہیں، مکان وہی ہیں، زمینیں وہی ہیں لیکن رہنے والے دنیا سے چلے گئے، تو اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص انکار نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے رب کا، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ تو ذرا جا کر دیکھیں پٹوار خانوں میں کہ کتنے لوگوں کے مکانات وہیں کھڑے لیکن لوگ نہیں ہیں، کتنی کاریں کتنی گاڑیاں وہیں ہیں لیکن ان کے مالک نہیں ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے جاہ و حشمت کے مالک آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر آئے، بڑے بڑے اپنے دور کے پہلوان اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جن کے آنے پر لوگ دہل جاتے تھے، جن کے آنے پر، جن کے ایک حکم پر سلطنتیں زیر و زبر ہو جاتی تھیں، کتنے لوگ آئے لیکن سب کو موت کا شکار ہونا پڑا، سب کو موت کا شکار ہونا پڑا۔ جب دل میں یہ بات گھر کر جائے نا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو انسان کبھی بھی دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ ان کو موت اچھی لگتی ہے، یہ اللہ والوں کا شروع سے انداز رہا ہے اور ہے کہ وہ اپنے پاس مال و دولت کو جمع ہونا پسند نہیں کرتے۔ مدنی چینل پر کروڑوں لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ اگر کوئی مجھے اپنی زکات دے دے نا، کوئی مجھے اپنی زکات دے دے تو اس کی زکات ادا ہو جائے، یعنی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو کتنی دولت جمع کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے۔ تو یہ امیر اہل سنت کی زمانہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے آخرت کو ترجیح دی، آپ کے پاس بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے پیسے والے آئے، بڑی بڑی گاڑیوں والے آئے، لیکن آپ نے ان کے نذرانوں کو، ان کی دولت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے آپ کی باتوں کو قبول کر لیا۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ عظیم جذبہ لے کر آپ چلے تو آج دیکھیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک لوگ امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مرتبہ ابھی مدنی چینل نہیں آیا تھا، امیر اہل سنت بالکل قریب قریب تھا مدنی چینل آنے کے، امیر اہل سنت کے کا ایک مدنی مذاکرہ، اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک شہر ہے ساؤتھ افریقہ کا پولوکوانے، پیٹرز برگ اس کا پرانا نام ہے، تو اس میں چند اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، تو میں یہ حیران تھا کہ بڑے شوق سے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، امیر علیہ سنت کا مرید تھا، امیر علیہ سنت اس وقت تک ساؤتھ افریقہ تشریف نہیں لے گئے تھے، مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا کہ، تو میں نے اسے پوچھا انگلش میں کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ یہ جواب دیا، سوری آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اردو، بٹ آئی تھنک وٹ ایور ہی سیز از رائٹ۔ میں اردو نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، یہ بات کیسے دل میں آئی؟ آخرت سے لو لگانے کی وجہ سے، آخرت سے لو لگائی، ایک دو تین چار پانچ نہیں، بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آپ کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں، آپ ٹھکرا دیتے نہیں دیتے، تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں نا، تو جو مال و دولت سے محبت کرتا ہے اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا، کسی امیر آدمی سے پیسے لے لیے وہ تو اپنا غلام بنا لے گا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں، کہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو، تو آپ نے الحمدللہ عز و جل لوگوں سے پیسہ نہیں لیا، خود رزق حلال کمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کی آج دیکھیں کہ الحمدللہ دنیا میں کس انداز سے اشاعت دین ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری منزل یہ دنیا کی ترقی، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی جائیدادیں، یہ دنیا کے منصب، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ہمیں لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف، اس منزل کی طرف جانا ہے۔ اور ہمیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ یہ کل جمعے کا دن کل نہیں ہے، یہ کل ایور لاسٹنگ ہے، یہ کل ایٹرنل لائف کا کل ہے، یہ کل ہمیشہ کا کل ہے، یہ کل ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ کل قیامت کا دن ہے، یہ کل وہ کل ہے کہ جس کے بعد اور کوئی کل نہیں آئے گا، یہ ابد الآباد کا کل ہے کہ جس کی تیاری کا حکم رب کائنات نے ہمیں دیا، لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں فقط دنیا میں کیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں، ٹھیک ہے دنیا کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، لیکن اصل منزل آخرت کی منزل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو سارے سال ہی روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم ماہ رمضان قریب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں او ہو ہو بہت گرمی ہے، اس گرمی کے عالم میں نہ جانے روزہ کیسے گزرے گا، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ جناب روزے میں کام کیسے کروں گا، روزہ ہی نہیں رکھتے۔ کئی دکانوں والے، کئی ریڈیوں والے، کئی لوگ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب کیا کریں، گرمی اتنی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن امیر اہل سنت کو دیکھا گیا کہ وہ پورے سال روزہ رکھتے ہیں اور مدنی کام بھی ساتھ کرتے تھے، یعنی جب پہلے باہر سفر ہوتے تھے تو سارے سال ہم نے گرمی سردی روزہ رکھتے دیکھا۔ تو یہ روزوں کی محبت کہ ماہ رمضان کے حوالے سے آپ خاص سیلیبریشن کرتے ہیں، ماہ رمضان کو استقبال کرتے ہیں، ماہ رمضان کا ویلکم کرتے ہیں، ماہ رمضان کا، اور پورے سال ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و عافیت سے ماہ رمضان نصیب فرما۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ ہے کہ آپ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو سکھایا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان قریب آتا، جب شعبان کے دن ختم ہونے لگتے تو دعا فرماتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی، او کما قال، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ تو ذہن یہ بنانا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ مدنی انعامات کی صورت میں امیر اہل سنت نے امت مسلمہ کو ایک بہترین طرز حیات دیا ہے کہ دیکھو ویسے تو بہت سارے کام کرنے کے ہیں لیکن اس انداز سے کام کر لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا. تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن، 12 مدنی کام کرنے کا ذہن، امت مسلمہ کی اصلاح کا ذہن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لوگوں کو دیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، لوگ وہاں پر فجر کے لیے، مبلغین دعوت اسلامی فجر کے لیے لوگوں کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں صدائے مدینہ لگانا مشکل ہوتی ہے، لیکن بیرون ملک بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ جو پہلے خود نماز نہیں پڑھتے تھے آج وہ خود نمازی بن گئے، پہلے جو خود عمل نہیں کرتے تھے آج عمل والے بن گئے، پہلے خود جو سنتوں کو نہیں اپناتے تھے آج وہ سنت کے عامل بن گئے، اور نہ صرف عامل بنے بلکہ سنت کے مبلغ بن گئے. تو یہ انداز ہے دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی نے یہ جو ذہن دیا ہے I must strive to reform myself and people of the entire world کہ دعوت اسلامی نے جو دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ کوشش ہی ہماری منزل ہے. بہت مشکل کام ہے، I must strive to reform myself، بہت مشکل کام ہے یہ، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، بہت مشکل ہے اپنی اصلاح. لیکن اگر مدنی ماحول میں آنا جانا ہو جائے تو اپنی اصلاح بھی آسان ہو جاتی ہے. جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. آج جیسے آپ اجتماع میں آئے ہیں، اگر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جمعرات آئیں گے تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی سنتوں کے عامل بن جائیں گے. یہ اتنے سارے لوگوں نے جو امامہ شریف سجایا ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. ہم کسی پیر صاحب کی اولاد تو نہیں تھے، ہم کسی عالم کے بیٹے بھی نہیں تھے، اور بدقسمتی سے کسی دینی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے. آج ہمارے سروں پر جو امامہ شریف آیا ہے یہ امیر اہل سنت کی سوچ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو ذہن دیا کہ آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا، یہ دنیا کمانے کے لیے بے شمار لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت کی سوچ کیا ہے؟ امیر اہل سنت کی سوچ کیا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ عز و جل دیندار بھی بن جاتے ہیں. دنیا کا سب سے پہلا جو باقاعدہ ملک تصور کیا جاتا ہے بہت بڑا آئی لینڈ ہے فجی. فجی میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام جاری ہے، جس سرزمین پر دنیا کی سب سے پہلی کرنیں گرتی ہیں اور سب سے آخری کرنیں جہاں پڑتی ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ وہاں پر بھی مدنی کام کر رہی ہے. امریکہ کی بے شمار سٹیٹس میں دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ سنتوں سے بھرپور کام جاری ہے. تو یہ مدنی ماحول میں آنے جانے سے ہوگا، یہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دین سیکھنے کو آئے گا، آخرت کی سوچ اچھے ماحول میں بیٹھنے سے ملے گی. ماہ رمضان امیر اہل سنت ذہن عطا فرماتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان مسجد میں گزاریں. سبحان اللہ، خوشی نہیں ہوئی؟ رمضان کا چاند بھی مسجد میں اور عید کا چاند بھی مسجد میں. پہلے یہ ایک خواب لگتا تھا کہ کیسے ہوگا، خواب لگتا تھا، لیکن اب تو امیر علیہ سنت نے ایسا ذہن دیا کہ صرف باب المدینہ کراچی میں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی دنیا میں الحمدللہ ایک ماہ کا اعتکاف ماہ رمضان کا ہو رہا ہے. کہ لوگ کیسے کریں گے؟ یہ اصل وہی بات ہے کہ جو آخرت کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان سے سارے کام کروا لیتا ہے. کہاں ذہن تھا کہ لوگ 10 دن کا اعتکاف کریں گے؟ ہمیں یاد ہے، یعنی اتنی دنیاوی حوالے سے کئی بڑے پرانے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ بتا دیں، ہمارے محلے میں ایک بابا جی تھے، ان کی لوگ منتیں کرتے تھے، بابا جی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ آپ کی خدمت کریں گے. وہ بابا جی کہتے تھے اچھا میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا، طبیعت خراب ہے. تو لوگ اعتکاف میں بڑی منت کر کے بٹھاتے تھے پہلے بابوں کو، بوڑھے آدمیوں کو. آج تو جگہ جگہ مسجد آباد ہیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. تو کوشش کریں کہ ہر دم اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. ماحول کے ساتھ وابستگی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے سننے دیکھنے کی نیت اور واقعی پریکٹیکلی کرنا یہ ہم سب شروع کر دینا تو پتہ بھی نہیں چلے گا آٹومیٹیکلی سنتوں کے عامل بن جائیں گے. نیت نہ میری تھی اور نہ کئی لوگوں کی ہوگی کہ امام شریف پہنیں گے, داڑھی شریف سجائیں گے, سفید لباس پہنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بہت ساری چیزیں. نیت نہیں تھی لیکن آٹومیٹیکلی آ گیا. تو یہ مدنی ماحول کی برکات ہیں الحمدللہ. آپ آئیں, ہفتہ وار اجتماع میں آئیں, خود بخود سنتوں پر عمل کرنے کا جی چاہے گا. اور پھر جب سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو شیطان کے وار اب ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب دکھاوا بعض اوقات ہونے کے چانس ہوتے ہیں, بعض اوقات حسد, باطنی بیماریاں, غیبت, چغلی, تکبر, فحش گوئی, بہتان, نہ جانے کون کون سی عادتیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس موضوع پر امت کی اصلاح نہیں فرمائی, وہ موضوع تو بتا دیں آپ, کہ ان موضوعات پر کلام کر کے یو کے, یورپ اور امریکہ کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اس گیٹ اپ میں لے آنا, اس گیٹ اپ میں لے آنا, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. تو ہم سب کوشش کریں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باقاعدگی سے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے, اور ہفتے کے دن جو مدنی مذاکرہ خاص طور پر ہوتا ہے وہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر بھی دیکھیں گے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں, بے شمار سنتیں آپ الحمدللہ سیکھتے ہی رہتے ہیں. تو کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتیں سیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع, وہاں پر ہر شب جمعہ 6 درود پاک اور 2 دعائیں اجتماعی طور پر پڑھائی جاتی ہیں. آج بہاڑی میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. اور اگر مدنی چینل کے ناظرین اس اجتماع کو براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان دعاؤں اور درودوں کی برکت حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم شب جمعہ کا درود پڑھیں گے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور درود پاک پڑھ لیجئے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درودوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. اللہم صل علی محمد كما تحب وترضى له. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ہفتہ وار اجتماع کے اعلان سماعت فرما لیجئے. صلوا علی الحبیب. سب سے پہلا جو اعلان ہے وہ وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی عادت بنائیں اور جتنا ممکن ہو سکے اجتماعی طور پر مختلف جگہوں پر اگر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار سوالات اور ان کے جوابات حاصل کرنے میں انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. آج جمعرات ہے اور آنے والے ہفتے یعنی 5 مئی بعد نماز عشاء رات تقریباً 9:15 ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت پائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی الحمدللہ عز و جل نوازتے ہیں اور قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. تو آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں پہلے سے ہی آپ رسالہ لے لیجئے مکتبۃ المدینہ سے, ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, تمام عاشقان رسول یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور ہفتے کے دن ہمارے پاس موجود ہوں ان ایڈوانس, ایسا نہ ہو کہ پہلے ختم ہو جائیں. تو پہلے لے لیں, جب امیر رسول اللہ کا اعلان فرمائیں تو نیت کر لیں کہ مدنی مذاکرے کے بعد آپس میں ملاقات کرنے کے بعد گھر جا کر فوراً اس کو پڑھ لوں گا, یا اگلا مدنی مذاکرہ آنے سے پہلے اس رسالے کو نہ صرف پڑھوں گا بلکہ اس میں جو مدنی پھول بیان ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پر عمل بھی کروں گا. تو اس کا ہدیہ جو بڑا رسالہ ہے 11 روپے اور چھوٹا رسالہ اس کا ہدیہ 5 روپے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اور عظیم شاہکار, بہت ہی پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اشکوں کی برسات. اس رسالے میں کیا ہے, اہل زمانہ میں سب سے بڑا عقل مند, سب سے زیادہ عقل مند, گفتگو میں پہل کرنے کے نقصانات, دشمن کے لیے بھی دعا, قیامت کا خوف دلانے پر بے ہوش ہو گئے, معاف کرنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. بڑے سائز کا جو رسالہ ہے 10 روپے اس کا ہدیہ ہے اور چھوٹے سائز کا جو رسالہ ہے 5 روپے اس کا ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب نجات دلانے والے اعمال کی معلومات, اس کتاب کے مطالعہ سے آپ جان سکیں گے شریعت کی نظر میں مسکین, نیت, شکر, صبر اور اس طرح کی باطنی معلومات کی تعریفات, توبہ اور تجدید ایمان کا طریقہ, حسن اخلاق کیسے حاصل ہو, مراقبہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا ہدیہ ہے 130 روپیہ. 12 مدنی کاموں میں سے ایک بہت ہی پیارا مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان کا رسالہ منظر عام پر آ چکا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے اور پڑھانے والے تمام عاشقان رسول تک یہ رسالہ پہنچایا جائے, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے خدمت قرآن کریم اور دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا کیا رول ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے, اور چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے مدرسۃ المدینہ بالغان کے 7 مدنی مقاصد اور دیگر معلومات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس رسالے میں حاصل ہو سکیں گی. آج کے ہفتہ اور اجتماع کے مدنی حلقوں میں فرض علوم نہ سیکھنے کے بارے میں بتایا جائے گا. مثلا فرض علوم نہ سیکھنے کے احکام شرعی, فرض علوم نہ سیکھنے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب, اور فرض علوم سیکھنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں, اور افطار کے بعد کی دعا یاد کرائی جائے گی. ملک و بیرون ملک کے ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع 4 مئی 2018 17 شعبان المعظم 1439 ہجری بروز جمعات المبارک, یہ سنت و بھرا اجتماع کابینہ وائز اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب کی جائے, بالخصوص نگران کابینہ, مجلس اعتکاف کے رکن کابینہ اس سنت و بھرا اجتماع کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش فرمائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران رات تقریباً 9 بجے مدنی چینل پر سنت و بھرا بیان ارشاد فرمائیں گے 4 مئی 2018. صلو علی الحبیب. تمام شرکائے اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع کی پہلی نشست کے اختتام پر, یعنی صلاۃ السلام کے بعد اذان ہوگی اور نماز عشاء انشاءاللہ عز و جل با جماعت ادا کی جائے گی. صلو علی الحبیب. گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا

اذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الأنبياء يا رب الصحابة والتابعين اے ہم گناہگاروں روسیاہوں عاجزوں کے پیارے رب عز و جل ہم روسیاہ و عاجز نافرمان، اسیاں شعار، اپنے سروں کو ندامت سے جھکائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے سروں کو کیسے اٹھائیں یا رب، اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، دن رات تیری نافرمانیاں کرتے رہے، ہم نافرمانیاں کرتے رہے، اے مولا تو ہمیں ڈھیل دیتا رہا، ہم نے گزشتہ دنوں شب براءت کے موقع پر بھی تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگی، لیکن شب براءت گزرنے کے بعد ہمارا حال ویسا ہی ہے، ہم نے گناہوں سے بچنے کے ارادے کیے، گناہوں سے بچ نہ سکے، ہم نے نیکیاں کرنے کی نیت کی، نیکیاں کر نہیں پا رہے، ہم نے مدنی نامات پر عمل کرنے کے ارادے کیے، استقامت نہیں مل پائی، اے کریم ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری رضا والے کام کرنے والے بن جائیں، ہم بن نہیں پائے یا رب، بن نہیں پائے، اے کریم ہم نے بچنے کی کوششیں کی تیری نافرمانیوں سے، کامیاب نہ ہو سکے، گناہوں سے بچنا چاہا کامیاب نہ ہو سکے، شاید ہمارے ارادوں میں خلوص نہ تھا، اے کریم ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہم تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں، ہم ہر وقت یہ تصور رکھیں کہ تو ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اے کریم نمازوں کے عادی بن جائیں، گناہوں سے بچنے لوگوں کو بچانے والے بن جائیں، نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں، اے اللہ اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں، اپنی اصلاح کی کوششیں کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو، اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے میں بھی اے اللہ عز و جل ہمارا حصہ شامل ہو، اے کریم کرم کر دے، کرم کر دے، ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما لے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے یا اللہ ہمیں بچا، گناہوں کی عادتوں سے بچا، یا اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما، ہم بڑے کمزور و ناتواں ہیں یا رب، ایک ہلکی سی مکھی بھی ہمارے جسم پر پھرتی ہے تو ہمیں پریشان کر دیتی ہے یا رب، وہ مکھی جو کاٹتی نہیں ہے صرف جسم پر پھرتی ہے ہمیں پریشان کر دیتی ہے، اگر تو ہم سے ناراض ہوا ہمارے گناہوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، تو ہم سے ناراض ہوا اور تیری ناراضی کے سبب ہم پر تیرے عذاب مسلط ہو گئے تو ہم قبر میں راہ فرار کہاں سے حاصل کر سکیں گے، اے کریم کرم کر دے، کرم کر دے، ہمیں گناہوں کی عادتوں سے بچا لے، ہمیں نیکوکار بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں یہ سعادت دے کہ تیرے حقوق کو پامال نہ کریں، تیرے بندوں کے حقوق ہم سے ضائع نہ ہو، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یاد ہو جائے، ہم اس سیرت طیبہ کے عامل بن جائیں، اے کریم کرم کر دے، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرامین کے مطابق سنت اپنانے والا بنا دے، سنت اپنانے کا جذبہ عطا فرما دے، اور اقوام عالم تک سنت کا پیغام پہنچانے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں سنتوں بھرا مدنی ماحول نافذ ہو جائے، اے اللہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، یا اللہ عز و جل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تیری رضا کے ساتھ جائیں، ہماری قبر گناہوں کے سبب جہنم کا گڑھا نہ بنے یا رب۔ آج معمولی گرمی پڑتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا اندھیرا بھی گوارا نہیں ہوتا، دل گھبراتا ہے، اندھیری قبر میں قیامت تک کیسے رہیں گے؟ اے کریم اگر تیری رحمتوں کا ساتھ نہ ہوا، اے کریم کرم کر دے، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری قبر باغ جنت بن جائے، بروز حشر جب اٹھیں تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ مل جائے، پیارے آقا کی شفاعتیں نصیب ہو جائیں، سنت سے ایسی محبت کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں، آقا کے قدموں میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اے کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعزاء و اقربا کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے اعزاء و اقربا اس دنیا سے حالت ایمان پر رخصت ہوئے، تمام کی بے حساب بخشش فرما، ہماری بے حساب بخشش فرما، صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب نہ لینا، آج تھوڑی دیر پہلے کیے جانے والے گناہ یاد نہیں رہتے۔ اے میں کریم، اے مولا، سارا نام اعمال قیامت کی ہو لکیوں میں مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ اے کریم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے والدین کے سامنے نہ کھلیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ تیرے بندوں کے سامنے نہ کھلیں۔ اے اللہ ساری مخلوق کے سامنے اگر گناہ پڑھ پڑھ کر سنانا پڑ گیا تو کہاں جائیں گے؟ اے کریم معاف کر دے یا رب، معاف کر دے، سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، دین پر استقامت کی خیرات عطا کر دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ساتھ نہ چھوٹے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ساتھ نہ چھوٹے یا رب، اے مالک کریم کرم فرما دے، استقامت کی خیرات عطا کر دے۔ یا اللہ عز و جل یہاں پر کئی مریض آئے ہیں، مریضوں کے وکیل بیٹھے ہیں، تو بیماریوں سے واقف ہے، تو بیماروں کے ناموں کو جانتا ہے، اے کریم ہمارے مریضوں کو اپنے کرم سے شفا عطا کر دے، ہماری پریشانیوں کو راحت و آسانی میں بدل دے، ہمارے دکھ درد غم دور فرما دے، آفات و بلیات سے بچا لے۔ یا اللہ جو ہم میں بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا کر دے، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا دے۔ یا اللہ عز و جل تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ، بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کے تمام اہل خانہ کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کے گھر میں جتنے مریض ہیں ان کے مرض کو اپنے کرم سے شفا میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جتنے مریض ہیں ان کے مرض کو شفا میں بدل دے، ہمیں گناہوں کے مرض سے بھی نجات عطا فرما۔ تیرے دین کے مبلغین دنیا کے جس جس کونے میں بھی تیرے دین کی خدمت میں کوشاں ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کے ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبی تفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ کروڑوں درود و سلام حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لا جی رکھنا تمہیں اے شفیع امم لا جی رکھنا تمہیں اب بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو اب بلا اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله